الحاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نشپېتمه سوره ده په مکی معظمه کې نازله شوې ده د 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق واقع كيدون كي يعني دي قيامت وراز تدا هغا واقع كيدون كي وراز او تتسبو هيجي تدا هغا واقع كيدون كي وراز كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼل نو سمودیان په یو سخت حادثه هلاک کړای شول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وعديان في ودئر سخت توفاني لخرة تباك رايشول الله تعالى هغه پر لپسی وش پی او تو رزی پر هغو مسلط اکړه کته حالت وای نو تابل دیلی و چې هغه حالت داسې چیت ورزی دیلی دی لکه چې هغه د خرما د غونو راسته د دونه وی هل ترى لهم من باقیه نو آیا اوس له غونه څوک تاته باقی ژغورل شوی په نظر د زی وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه وهم ده غصر قناه فرعون أو لهغين مخي خلقه أو ويجعلوا شو كلي وكرا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دوی طولو ده خبل پر وردگار ده پیغمبر خبره ونمانه لا نوه غوی پر دیر سخته سر ونی وال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کله چې د اوبو طوفان له حده تیر شو نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپاره کړي وي تر څو چې دغه پیښه ستاسو لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي غوږونه په یاد ولري فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکۍ ووهل شي او ځمکه او غرونه پر اپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړای شي په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي په هغه ورځ به آسمان وچ وي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او اتو پرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية غورز بوي چه تاسي وران دي كراي شي ستاسي هيت راز با هم پت پري نخودل شي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په ښي لاس کې ورکړی شي هغه به ووایي هی وګورئ ولولئ زما عمل نامه ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره مخامخ کېدونکی یم نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دا غراز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خوري څخي د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تیرو شو ورځو په دنیا کې کړي دي. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه. او د چا عمل نامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړل شي هغه به وایي کاشکې زما عمل نامه ما ته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاشکې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای. ما اغنى عنی مالیه هلك عنی سلطانیه. نن زما مال ما ته هیڅ په کار رانغی زما ټول حکومت له منځه لاړ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. امر بوشي دای ونیسه یو دده په غاړه کې توق واچوي بیا یې دوزخ ته ننباسي بیا دای په اویا ګزه اوږده زنځیر وتړی. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دن پر لویا ولور الله باندې ایمان راوړ او ني مسكين ته د خوړو ورکول او هڅونه کوله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. نو ځکه نن نه دلته د دې کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زونو نه پرته د دې لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسو ویني او په هغو شیانو هم چې تاسو نه ویني دا دی و عزتمن د استازي و نه ده د کوم شاعر و نه ده تاسو بیخي لکسان ایمان راوړي. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او نه دا د کوم کاهن و نه ده تاسو بیخي لګ غور کوي. رب العالمين. دا عالميانو دي پروردگار لخوا نازل شوائد ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. او کله چې پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړي زموږ لوري ته منسوبه کړي وای نو موږ به د دې خیلاس نیولای وای او د دې شارګي به مو پرې کړي بیا بل تاسو نه هیڅوک له دې کار څخه زموږ منع کوونکی نو. وانه لتذکره للمتقین. په اصل کې دا قران د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت ده. وانا لنعلم ان منكم او من په هیغو چې لتاسو نه څه کسان دا حق تکذیب کوونکی دي. وانه لحسره على الكافرين. لذا چې کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب ده. وانه لحق اليقين. او دا قران بيخي يقيني حق ده. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکی ستاینه وکړه.